इदितव्य, इस रूप की सिद्धि के लिए एद धातु से तव्यत तव्यानियर तव्यत तव्यानियर से तव्यत प्रत्यय, तव्यत या तव्य, इन दोनों में तव्य ही शेष बचेगा। तो एद जमा तव्य स्थिति में आर्धातु से एड बलाद, आर्धातु कम शेष से आर्धातु संज्ञा और आर्धातु से एड बलादे से इड का आगम, एद ई तव्य, एद इट तव्य हरंत्यम से डकार, इट में जो डकार है उसका लोप, उसकी इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप, और एद ई तव्य से उत करके एदी तव्य, एदी तव्य की फिर कित तद्धित समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा के बाद इसमें जो है सु औ जस अम और षष्टाभ्याम भेज गे मेस घसी मेस घसाम घी और सुप, इस सूत्र से सुप होगा और उसके लिए ज्ञा प्रतिपादिकात, ये जो 119वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदा, इस सूत्र की सहायता से, प्रत्यय सूत्र की सहायता से और परश, इन तीन सूत्रों की सहायता से सो जैसा मनुष्य सुप, इस सूत्र से सुप्रत्यय और उसके बाद सुप्रत्यय करने के बाद एक सेकंड अजंत पुलिंग अजंत स्त्रीलिंग और अजंत अतोम, अतोम अंग से जो सु है सु के स्थान में अमादेश हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप होएगा, एदी तव्य सु ये स्थिति थी, इसमें अमी पूर्व से पूर्व अतोम से सु के स्थान में अमादेश, तो एदी तव्य अम स्थिति में अमी पूर्व से पूर्व रूप एदी तव्यम, ये प्रथम पुरुष एकवचन में रूप सिद्ध हो जाएगा नपुंसक लिंग में। यहाँ पे ये ध्यान दे है कि सामान्य रूप से जो जिन प्रत्ययों का प्रयोग भाव और कर्म में होता है उनमें सामान्य रूप से नपुंसक लिंग ही किया जाता है। कारण ये कि भाववाचक जो भी हैं, भाववाचक के लिए भाववाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है नपुंसक लिंग का। जैसे किसी ने कहना है सुप्तम, तो वहां पर क्त प्रत्यय है, क्त प्रत्यय भाववाचक में, भाववाच्य में उसका प्रयोग हुआ, सुप्त अम सुप्तम मतलब सोया गया। अब ये जो भाववाचक प्रयोग है तो यहां पर नपुंसक लिंग एक वचन का ही प्रयोग होगा, दो से सोया गया या हजार से सोया गया, पांच बजे सोया गया या छह बजे सोया गया, पर सुप्तम का ही प्रयोग होगा, तया सुप्तम, तेन सुप्तम, तही सुप्तम, इस तरह से। तो उसमें परिवर्तन क्यों नहीं होगा, तो इसलिए नपुंसक लिंग, तो इसलिए सामान्य रूप से भाववाचक और कर्मवाचक जो भी जहां प्रत्ययों का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि तयो तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, तो ये भाव और कर्म में भी, कर्म में ही कृत्यक्त खलर्थ का प्रयोग होगा, तो इसलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग का सामान्य रूप से नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा और इस तरह से रूप बनेंगे। जहाँ पर कर्तृवाच्य में होगा, जैसे कि कर्तृकृत से जो इसके अलावा जो भी हैं, कृत्यक्त खलर्था के अलावा जो भी कृत प्रत्यय हैं वो कर्तृ अर्थ में होते हैं, तो वहाँ पर नपुंसक लिंग के बजाय पुलिंग का प्रयोग होगा, या फिर कहीं पर स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा तो वहाँ पर स्त्रीलिंग का, वैसे सामान्यतः पुलिंग का प्रयोग होगा और प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बना करके उसको सिद्ध करके दिखाया जाएगा कि इस तरह से। और इनके रूप जो हैं सिर्फ प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही नहीं चलेंगे, बल्कि सार विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में इनके रूप चलेंगे। सभी लिंगों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, सभी वचनों में एकवचन द्विवचन बहुवचन, सभी विभक्तियों में प्रथमा से लेकर के सप्तमी और फिर संबोधन तक में सब में इनके रूप चलते हैं। फिर है हमारे पास, और इसके लिए जो मैंने बात कही कि भावे औत्सर्गिकम एकवचनम क्लीबत्वम, कि भाव में सामान्य रूप से, भाव में सामान्य रूप से एक वचन और नपुंसक लिंग होता है। भावे औत्सर्गिकम एकवचनम क्लीबत्वम। अब ये कुछ एक बातें क्योंकि समझने के लिए हैं, वो जरूरी नहीं है व्याख्या में लिखने की जरूरत है, पर अब जो है और इसी तरह से जब ये कर्म में, अब ये तो भाववाचक है, भाववाचक में तो सामान्य रूप से एक वचन और नपुंसक लिंग में ही रूप बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब में नहीं बन सकता है, पर नपुंसक लिंग एक वचन, पर जहाँ कर्म की बात आएगी तो कर्म में ये प्रत्यय सकर्म के धातुओं से आते हैं, तब लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी किसी भी विभक्ति में और प्रथम और इसके साथ साथ एक वचन द्विवचन बहुवचन किसी भी वचन में रूप बन सकते हैं। मूलतः अगर कर्मवाच्य में प्रयोग होगा तो ये जो है केवल प्रथमा विभक्ति में इनका प्रयोग होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि प्रथमा विभक्ति में ही प्रयोग हो, कर्मवाच्य में प्रयोग होने पर भी हो सकता है उसका रूप किसी और तरह से चल रहा हो जहाँ पर उसके किसी और विभक्ति में रूप चले, तो इसलिए लिंग वचन विभक्ति आदि ये जो है कर्म के अनुसार निश्चित होगा, तो सकर्मक धातुओं में कर्म के अनुसार वो रूप बनेंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में पचेली महामाशा, पचेली महामाशा केलीमर उपसंख्यानम, ये एक वार्तिक है और इसका अर्थ है कि केलीमर प्रत्यय भी यह उपसंख्यान करना चाहिए, अर्थात तव्यत आदि के समान केलीमर प्रत्यय भी भाव और कर्म में होता है, जिस प्रकार तव्य तव्य अन्यर भाव और कर्म में होते हैं उसी प्रकार केलीमर प्रत्यय भी भाव और कर्म में होता है। केलीमर के ककार और रेफ इत्संज्ञक है तो एलिम शेष रहता है, पच धातु से केलीमर उपसंख्यानम से केलीमर प्रत्यय, पच केलिम का इत्संज्ञा अनुबंध लोप करने के बाद पच एलिम पचेलिम और वहाँ पे कृदेश मर्षद से प्रातिपदेश संज्ञा ज्ञाम प्रतिपादिकात से और प्रत्यय और परश्चय इन सूत्रों की सहायता से सुओजो से मर्षद इस इत्यादि सूत्र से सुओजस जस प्रत्यय, जस का जो है आगे अनुबंध लोप होने पर अस और फिर उसका फिर उसका चूटू चूटू इस प्रत्यय से जंद पुलिंग प्रकरण में है सूत्र 129वां लघु सिद्धांत कौमुदी में। इस सूत्र से क्या होता है कि चवर्ग और डवर्ग इत्संज्ञक होते हैं तो पचेलिम जस इस स्थिति में जस जो है ज की इत्संज्ञा हो जाती है और तसे लोप से इत्संज्ञा के लोप होकर के पचेलिम अस। अब यहां पे क्या होता है पचेली महा इसमें पचेलिम अस इस स्थिति में न विभक्त तुष्मा से सकार जो है उसकी इत्संज्ञा नहीं होती और ना ही इत्संज्ञा नहीं होती तो उसका लोप भी नहीं होता। फिर प्रथमो पुरुष वर्ण से दीर्घ होकर के दीर्घ आकार एकादेश होकर के पचेली मास ये स्थिति बनी। ससजुषो से रुत्व पचेली मा ससजुषो से रुत्व हुआ पचेली मा रू और उसके बाद उपदेशे उपदेशे जनुनासिक इस सूत्र से जो है रेफ में जो ऊ है उसकी इत्संज्ञा तस्य लोप से उसका लोप और पचेलिम पचेली मार इस स्थिति में खरब सानियो विसर्ण्य से रेफ को विसर्ग होकर के पचेली महा ये रूप सिद्ध हुआ। अब यहां पर ये जो है कर्म का प्रयोग है, क्योंकि यहां पर कर्मवाच्य में इसको बता रहे हैं, तो पचेली माह में क्या है, पचेली माह माशाह, ये था असल में कि माशाह के लिए वो कैसे माश है, पचेली माह माशाह कि पकाने योग्य माश है। ठीक है जी, तो पच धातु से इससे वो सब कुछ हमने किया। तो यहां पर ये हमने बहुवचन में क्यों बनाया, बहुवचन में इसलिए बनाया क्योंकि माश जिसके लिए इसका प्रयोग हो रहा था वो असल में प्रथम विभक्ति बहुवचन में है, इसलिए पुल्लिंग बहुवचन में ही पचेली माँ माशा बनाया गया। अगर जिसके लिए इसका प्रयोग हो रहा था अगर वो कर्म संज्ञक शब्द स्त्रीलिंग का होता तो ये स्त्रीलिंग में बनता, और अगर वो नपुंसक लिंग में होता तो नपुंसक लिंग में बनाते। फिर आगे सूत्र है कृत्य ल्युटो बहुलम। कृत्य ल्युटो बहुलम का मतलब यहाँ पे समझने की बात है कि बहुलम का अर्थ क्या होता है। संस्कृत में एक संस्कृत में श्लोक है, क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित अप्रवृत्ति ही क्वचित विभाषा क्वचित अन्यदेव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। ये सूत्र स्मरणीय है। इस सूत्र में ये कहा गया है कहीं पर क्वचित प्रवृत्ति अर्थात कहीं पर प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति अर्थात कहीं पर प्रवृत्ति का ना होना, अर्थात जो जैसे कि क्वचित प्रवृत्ति अर्थात जो अप्राप्त है प्राप्त नहीं है उसका उसका हो जाना, जैसे कि स्नानियम चूर्णम। यहाँ पर क्या है कि करण अर्थ में प्राप्त का भी अनियर प्रत्यय की प्रवृत्ति, करण अर्थ में जो है अनियर प्रत्यय की जो कि अप्राप्त था प्राप्त नहीं था उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित मतलब कहीं पर प्राप्त से जो प्राप्त है उसकी भी अप्रवृत्ति होना, जैसे कि अग्रसर। अब अग्रसर यहाँ पर क्या है कि पूर्व पद जो है उसका एक दंत होने की वजह से प्रवृत्ति अप्रवृत्ति हो गई। और क्वचित कहीं क्या होता है विभाषा, विभाषा मतलब विकल्प, मतलब जैसे कि मगवा बहुलम में होता है। और क्वचित अन्यदेव और कहीं जो है दूसरी ही स्थिति होती है विकल्प प्राप्त की भी, नित्यत्व नित्यत्व आदि जो है जैसे उन्मत्त गंगम, यहां पर जो है नित्यम अम्भाव। अब क्वचित अन्य, क्वचित अन्य मतलब विकल्प प्राप्त की भी नित्य, विकल्प होना था वहां पर विकल्प करने की बजाय कि भाई नित्य रूप से होएगा, जैसे कि कहीं पे उन्मत्त गंगा, अब यहाँ पे नित्य रूप से जो है अम्भाव हो गया, वैसे अम्भाव नहीं होना था। तृतीया सप्तमी और बहुलम इति बहुल ग्रहणात्, तो तृतीया और सप्तमी में बहुल होता है बहुल। तो बहुल का क्या अर्थ है, कहीं पे प्रवृत्ति कहीं पे अप्रवृत्ति, कहीं पे विकल्प और कहीं पे विकल्प की बजाय नित्य ही हो जाएगा। तो ये जो है कृत्य ल्युटो बहुलम में बहुल का ये अर्थ बताया। तो विधि का विधान जो है बहुत प्रकार से सोच करके चार प्रकार का जो है बाहुल कम बताया गया है, चार प्रकार का बाहुलक होता है। तो कृत्य और ल्युट प्रत्यय बहुल होते हैं, मतलब कृत्य और ल्युट प्रत्यय चार प्रकार से होते हैं। और कृत्य प्रत्यय कौन कौन से, कृत्य प्रत्यय जो है वो तृतीय अध्याय की नवल त्रिच, ये जो है नवल त्रिच, ये जो तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 133वां सूत्र है नवल त्रिचौ, इससे पहले के जो भी प्रत्यय हैं धातु हो इस सूत्र के बाद के वो सब कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं, कृत्य प्रत्यय वाले सूत्र कहलाते हैं। तो उनमें जो प्रत्यय है वो कृत्य प्रत्यय है। तो कृत्य में क्या होता है कि कहीं पे प्रवृत्ति होती है कहीं पे अप्रवृत्ति होती है, कहीं पर जो है वो विकल्प से होता है और कहीं जहां विकल्प से होना है वहां नित्य हो जाता है। तो चार प्रकार से उनकी स्थिति कही गई है। और ये कृत्य के साथ ही नहीं बल्कि ल्युट प्रत्यय में भी ऐसा होता है। तो ये परीक्षा में आ चुका है 2 बार, तो इसलिए ये समझने योग्य है। और इसके उदाहरण के रूप में दे सकते हैं स्नान्ति अनेनिति स्नानियम चूर्णम, के स्नान के योग्य चूर्णम, दिए थे अस्मि इति दानियो विप्रह, देने योग्य है ये विप्र, मतलब इसको दिया जा सकता है कुछ भी, तो ये दानीय विप्र है। इसके बाद अचोयत, अज अंतात धातु और यत स्यात्। अजंत जो धातु है उससे यत होता है। अजंत धातु अच है अंत में जिसके, अच मतलब स्वर है जिस धातु के अंत में, जैसे क्री धातु, ची धातु या फिर ग्ले धातु, दा धातु, पा धातु। इन धातुओं में क्या है कि स्वर है अंत में, तो स्वर अंत वाली धातुओं से क्या होगा, यत प्रत्यय होगा। किस सूत्र से, अचोयत। ये भी क्या है, कृत्य कृत्य सूत्रों में आया है, कृत्य प्रत्यय है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। उदाहरण में हम दे सकते हैं, जैसे कि उदाहरण में एक ये ले लिया जाए ग्लेयम, तो ये ज्यादा ठीक है। ग्लेयम में क्या है कि यहां पर या देयम में भी दा धातु करने अचोयत से हो गया, या चेयम को सबसे पहले चेयम को लें, इसमें क्या है चेयम में कि चेयम में जो है चिय धातु है, छोटी च में छोटी ई और उसके न्या का लोप हो जाता है, तो ची शेष बचता है, ची धातु चुनने के अर्थ में लगती है। ची धातु के बाद धातु इस सूत्र से अचोयत, अचोयत से यत प्रत्यय हो गया, और ची यत हलंत्यम से त हल्का लोप, ची य स्थिति में हलंत्यम इससे इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप, और फिर उसके बाद ची य स्थिति में अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा और साधातु अर्धातु की ओर से गुण, गुण होकर के ची को चे हो गया, चे बन गया, और चे बनने के बाद कृत तद्धित समासर्थ से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद न्या प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय, इन सूत्रों की सहायता से सुजो इत्यादि सूत्र से सुप्रत्यय, अतोम इस सूत्र से सु के स्थान में अम आदेश, चे अम इस स्थिति में अमी पूर्व से पूर्व रूप चे अम, ये रूप नपुंसकलिंग के प्रथम व्यक्ति एकवचन में सिद्ध हो गया। इसके बाद जैसे उदाहरण में दूंगा, इसके बाद जो अगला सूत्र है वो है इद्यति। इद्यति का मतलब कि यत परे रहते आत को ईत हो जाता है, आत मतलब जो आ है उसको ईत मतलब ई हो जाता है, बड़ी बड़े आ को बड़ी ई हो जाती है अगर यत प्रत्यय परे हो तो। ठीक है जी, यत प्रत्यय मतलब य कोई भी हो, अब य के य हो तो फिर ये हो जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ, दा धातु है, दा धातु में अचुयत से यत प्रत्यय हुआ, दा यत फिर से वही इत संज्ञा लोप आदि करके दा य स्थिति में इद्यति से आ को ई, दीय दीय में फिर वही अर्धात्विक संज्ञा और उसको सार्वधात्विक अर्धात्विक से गुण होकर के दे, और फिर नपुंसकलिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन में स्वाधिकार्य करने पर अमिप अतोम से सु को अम और अमिपूर्व से पूर्व रूप करके देयम, ये रूप सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से ग्लेयम में कैसे बनता है, क्योंकि ग्लेयम में असल में धातु क्या है, ग्लै धातु है। ग्लै धातु को क्या होता है, ग्लै धातु से ग्लै धातु से भाव में यत प्रत्यय होता है। ठीक है जी, इसके लिए तयोरेव कृत्यकता खलर था, इस सूत्र से भाव अर्थ में धातु इस सूत्र के साथ से तयोरेव कृत्यकता कृत्या धातु हो कृत्या और तयोरेव कृत्यकता खलर्ता, इन तीन सूत्रों की सहायता से अचोयत से यत प्रत्यय हुआ। जब यत प्रत्यय हुआ तो फिर क्या बना, ग्लैय इत संज्ञा और लोप आदि करके ग्लैय ये शेष बचा। आदेश उपदेश आदेश उपदेश श्रीति इस सूत्र से, ये 496वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, इस सूत्र से ऐकार जो कि ग्लै में जो ए है उसको आ हो गया और ग्ला य ये स्थिति होगी। इद्यति इस सूत्र से आ को ई हो गया, ग्ली य स्थिति में अर्धातुक संज्ञा और गुण होकर के सार्वधातु अर्धातु के उसे गुण होकर के ग्ले य फिर नपुंसक लिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन में कृत इस मतलब से प्रतिपदि संज्ञा, और फिर स्वादि कार्य करने पर नपुंसक लिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन में अतोम और अमि पूर्व से सु के स्थान में अम और पूर्व रूप होकर के ग्लियम ये रूप सिद्ध हो गया। फिर इसके बाद है पोर अदुपधाद प वर्ग अंताद अद उपधाद यत स्याद, कि प वर्ग जिसके अंत में हो और अद जिसकी उपधा हो वहां पे यत प्रत्यय हो। यहां पे एक और बात ध्यान दे है कि री री हलोर अण्यत, यहाँ इस सूत्र से क्या होता है अण्यत प्रत्यय होता है, अचुयत से यत प्रत्यय होता है, तो पोर अदुपधात से भी यत प्रत्यय होता है। अब कहाँ पे क्या करना है, तो ये जो है असल में पोर अदुपधात ये अण्यत का अपवादक है। अण्यत जो री हलोर अण्यत आगे जो सूत्र आएगा उससे जो अण्यत प्रत्यय होता है उसका अपवाद है पोर अदुपधात। पोर अदुपधात ये बोलता है कि पवर्ग प भ ब म अगर किसी धातु के अंत में है और अ अगर उपधा में है तो उसके बाद जो है यत प्रत्यय होएगा। यत प्रत्यय होता है अण्यत का अपवाद होता है, क्योंकि री हलोर अण्यत क्या बोलता है, री हलोर अण्यत बोलता है कि री वर्ण जिसके अंत में है जिस धातु के अंत में और हल जिसके अंत में है धातु में उस धातु से अण्यत प्रत्यय हो। जैसे कि लब धातु है, लब धातु में भ जो है अंत में है जो कि हल है तो उससे अण्यत प्रत्यय होगा। उसी प्रकार से अगर क्री धातु है तो री जो है वो अंत में है, ठीक है, रिवर्ण अंत में, तो इसलिए उससे जो है अण्यत प्रत्यय हो गया। पर री हल अण्यत ये बोलता है, पर पूर्व अदुपधात ये बोलता है कि प वर्ग के बाद, प वर्ग अगर अंत में है धातु में जैसे कि प फ प भ म लब धातु में भ अंत में है और अध है उपधा में, अध मतलब अ उपधा में है जैसे कि लब धातु में अ उपधा में होता है, भ से पहले होता है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा जो अलो में अंतिम अल है उसे पूर्व की उपधा संज्ञा होती है। तो धातु में अगर लब धातु है तो भ से पूर्व है, भ तो जो है अंतिम अल है उससे पूर्व जो है अ है तो उसकी उपधा संज्ञा होगी, तो वो पूर्व अवधा से उसको यत प्रत्यय होता है। यत प्रत्यय होता है तो क्या बनता है, लब य ये स्थिति बनेगी, लभ्य बन गया जी। अब इसमें लभ्य का मतलब क्या हुआ, लोभधुम योग्य पाने के जो योग्य है वो लभ्य होता है। लब धातु से रिहलोण्यत से इससे अण्यत प्राप्त था, पूर्व दुब्धा से इससे अपवाद में इससे यत प्रत्यय हुआ, यत प्रत्यय होकर के अनुबंध लोप हुआ, कृदंत होने की प्रातिपदिक संज्ञा और सु को अम पूर्व रूप में रूप सिद्ध हो गया लभ्यम। फिर एतिस तु शास व्री द्री जुष क्यप, यहां पे एक और चीज मैं सबसे पहले कह दूं, वो शायद मुझे पहले कह देनी चाहिए थी कि जो भी कृत्य है कृदंत है पूर्व कृदंत है या उत्तर कृदंत है उन सबके जो है उनमें वो अतिंग हैं, जब अतिंग हैं तो उनमें तिंग प्रत्यय नहीं लगेंगे, धातु के बाद ही प्रत्यय आदि लग रहे हैं तो भी उनकी आगे जो है तिंगंत नहीं है, वो तिगंत नहीं है तो वो सुबंध बनेंगे, पर सुबंध बनने के लिए उनकी कृतधित समासर्ष से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद ज्ञा प्रतिपदिकात प्रत्यय परश्चय इन तुन सूत्रों की सहायता से और द्योरेक द्विवचनिक वचने इस सूत्र की सहायता से प्रथम भक्ति एक वचन में इस सूत्र से सुप्रत्यय होगा या फिर बहुवचन में जस प्रत्यय होगा, इस प्रकार से वो देखना पड़ेगा। और वो हो सकता है वो पुलिंग में हो सकता है वो नपुंसक लिंग में हो। सामान्यतया भाव की जहां तक बात है भावार्थक जो प्रत्यय लग रहे हैं वहां पर अकर्मक धातु में अगर कृत्य प्रत्यय लग रहे हैं तो वहां पर भाव के अर्थ में लगे तो वहां पर जो है वो नपुंसक लिंग एक प्रथम व्यक्ति एक वचन में रूप बनेगा। और जहाँ पर वो सकर्मक धातु से प्रत्यय लग रहे हैं तो कर्म अर्थ में लगेंगे। तो कर्म अगर प्रथम विभक्ति बहुवचन में है तो बहुवचन में, अगर वो एकवचन में तो एकवचन में, द्विवचन में द्विवचन में, और अगर नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग में तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग में, इस तरह से रूप बनेंगे। तो ये सब में ध्यान में रखने हैं, रूप कैसे बनाने हैं। रूप जब भी बनाने हैं तो उसमें कृत्यादेश मात्र से प्रतिपदी संज्ञा, ज्ञा प्रतिपदी का प्रत्यय, परश्च द्व्य और एक वचने एक वचने द्व्य एक द्विवचने एक वचने, इस सूत्र से और सुजस इत्यादि सूत्र की सहायता से प्रत्यय होएगा। और उसके बाद जो है अगर तो वो पुल्लिंग में है तो सु के स्थान में क्या होएगा, सु जब प्रत्यय होएगा तो उसके बाद उसके बाद